Wouters met het NOS-journaal. Eneco en Green Choice zijn niet van plan om af te zien van hun tariefverhoging per 1 oktober. De autoriteit Consument en Markt liet eerder weten dat energiebedrijven een boete riskeren als ze zich niet houden aan de regels. Die schrijven voor dat een verhoging van tarieven minimaal 30 dagen van tevoren moet worden gemeld. Essent zegt pas later deze week met meer duidelijkheid te komen over de nieuwe tarieven. De plotselinge wijzigingen leiden volgens de toezichthouder tot veel onrust en verwarring bij de consument. Het kabinet wil zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf long-covid opliepen eenmalig 15.000 euro geven. Dat bedrag is bedoeld als erkenning van hun leed. De Raad van State moet nog beoordelen of zo'n tegemoetkoming juridisch houdbaar is. Verder wil het kabinet van de Raad weten of het bedrag wel in verhouding staat tot andere uitkeringen. Algemeen directeur Hendrik Jan van der Lucht van de Oostvaderskliniek in Almere legt zijn functie neer. Dat bevestigt de TBS-instelling aan Omroep Flevoland. De reden voor zijn terugtreden is nog niet bekend. 2 dagen geleden werd een medewerker ontslagen die een patiënte van de kliniek had gedwongen tot seksuele handelingen. Volgens de woordvoerder staat dat incident los van het opstappen van de directeur. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een taakstraf van 80 uur tegen programmamaker Alberto Stegeman. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Shownieuws. Eerder legde de rechtbank hem een boete van 2000 euro op. Stegeman plaatste in 2018 vermomd als oude man een nepbom op een defensieterrein in Oldebroek. De presentator drong voor Undercover in Nederland op SBS de kazerne binnen om aan te tonen dat de beveiliging van de basis tekortschoot. Na de vondst werd groot alarm geslagen. Het OM vindt dat Stegeman een grens heeft overschreden. De uitspraak is over 2 weken. Het weer. Vanavond wordt het langzaam droog. Maar er kan wel wat mist ontstaan. Morgen opnieuw kans op regen bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog maar een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je 10 minuten oponthoud bij Waardenburg. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. De A5 van Amsterdam naar Hoofddorp, daar is de rijbaan dicht na een ongeluk bij Amsterdam-Westpoort. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Ster. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Net als je denkt dat er geen personeel te vinden is, kun je ook gewoon groeien zonder extra mensen. Daar heb je de IT-consultants van Incentro voor nodig. Want die automatiseren het werk, zodat jij blijft groeien zonder nieuwe medewerkers. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Ook automatiseren? Kijk op incentro.com. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Bijna een man van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau en een onmisbare aanvulling op zijn oeuvre. Bijna een man van Voskuil ligt nu in de boekhandel. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Als fysiotherapeut wil je natuurlijk zelf ook ontzorgd worden. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo wordt het verwerken van declaraties een eenvoudige klus. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. NPO Radio 1. NTR. Wat leren wij van natuurrampen en ander gevaar? Of hebben we reptielenbrein als het gaat om onheil? In de maand van de geschiedenis buigt onze gast zich over de geschiedenis van onze watersnoodrampen. Hier is Lotte Jensen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, het is een bijzonder specialisme, kunnen we wel stellen. Rampen, Lotte Jensen. Als Neerlandica en filosoof richt jij je dus op rampen. Wat is op dit moment voor jou persoonlijk de ramp die heel actueel is? Nou, nu zijn er zoveel crises dat je bijna niet meer weet over welke ramp je het moet hebben. Maar de meest ingrijpende recent was wel de coronapandemie. Mm-hmm. Omdat het onderwijs kwam stil te liggen. Alles wat we gewend waren te doen was niet meer mogelijk. Dus dat is in mijn eigen leven de meest tastbare ramp tot nu toe geweest. Ja, omdat je daar heel erg onderdeel van uitmaakte uiteraard. Precies, en wij allemaal in Nederland. Hè. Of je nu ondernemer was, of dat je in het onderwijs werkt, of in een ziekenhuis. Iedereen had hiermee te maken. En vond je het als expert van rampen ook heel interessant om daar zelf onderdeel van uit te maken? Ja, dan moet ik wel eerlijk toegeven. Ik was al bezig met onderzoek naar rampen en de reactie van mensen daarop en wat het doet met saamhorigheid. En toen die ramp zich voordeed, was het natuurlijk wel ook een klein beetje spannend of wat wij in de geschiedenis hadden gezien zich ook in de werkelijkheid zou gaan voordoen. En dat was ook zo. We hadden als het ware met mijn onderzoeksgroep Dealing with Disasters, want ik werk met 6 andere mensen aan dit project, een soort bingo-kaart gemaakt. Een bingo-kaart? Is de koning al ergens op bezoek geweest zoals die dat vroeger deed? En dat gebeurde ook heel snel. Heeft de minister-president al een toespraak gehouden? Is er al een ramplied gemaakt? En zo je kon het allemaal afvinken. En dat was wel heel verrassend. En ook het feit dat we eerst heel saamhorig waren. Hè? Dus heel erg bereid elkaar te helpen. Maar wij konden natuurlijk ook wel al voorspellen dat dat zou weggaan. Dat we tegenover elkaar zouden komen. Ja, dus dat er ook behoorlijke rellen zouden kunnen ontstaan. En zoiets als avondklokrellen, het lijkt alweer heel lang geleden. Ja, gek, hè? Maar dat saamhorigheid ook zwaar onder druk kan komen te staan bij langdurige rampen. Ja. En kwam dat nou sneller of later dan jullie hadden verwacht als experts? Nou, we zijn natuurlijk met historisch onderzoek bezig. Mm-hmm. Dus het is lastig om dat te voorspellen. Omdat we nu in deze tijd gaat alles sneller. En nieuwsvoorziening gaat sneller. In 1755 was er een aardbeving in Lissabon. Toen duurde het 4 weken voordat het nieuws in Nederland aankwam. 4 weken? 4 weken voordat het hier doordrong. En nu hebben we 24/7 informatie. En kunnen we als burgers als het ware ook helemaal onze eigen mening bepalen over wat we zien en horen. En iedereen heeft ook zijn eigen informatiekanalen. Dus dat is wel echt een groot verschil met vroeger. En dus dat maakt het ook wel moeilijk te voorspellen hoe lang zo'n saamhorigheid duurt. Ja, en wanneer het gaat knappen. En dat hangt dus ook per crisis af. Dus dan duurt het ook langer dat je tegenover elkaar staat met opgeheven handen om elkaar te lijf te gaan. Ja, en de ene ramp is de andere ook niet. Dus bij een watersnood, dat is een hele kortstondige ramp. En dan komt de hulpverlening heel snel op gang. En dan zie je ook een hele snelle reactie van saamhorigheid. Mm-hmm. En onmiddellijk wederopbouw. Maar zoiets als een pandemie duurt heel lang. En je weet eigenlijk tijdens zo'n ramp niet waar je zit. In het begin, het midden of het einde. Ja, ja, ja. Dus we gaan er nu vanuit dat we aan het einde zitten. Dat we de staart bereikt hebben. Maar vanochtend stonden er andere berichten in de krant. Precies, dus dat maakt ons onzekerder. Mm-hmm. En dat maakt ook dat je bij zo'n langer durende ramp, en dat kan ook zoiets zijn als hongersnood bijvoorbeeld, veel moeilijker kunt voorspellen wat er gaat gebeuren en in welk tempo dat gaat gebeuren. Ja, je vertelde dat je net terug bent uit Spanje. Daar was je op een congres over hongersnoden. Ja, maar dat is eigenlijk ook een heel veel voorkomende ramp in Europa en de wereld. Mm-hmm. Maar ook Europa, dat vergeten we wel eens, dat Nederland ook 2 hongersnoden heeft gekend. Aardappelcrisis in de 19e eeuw, dan zitten we rond 1845. En de hongerwinter. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. Ja, die hebben we nog wel in ons collectieve geheugen, precies, uiteraard. Ja. Maar 1845 is vergeten. Aardappel, hoe noemde je het nou? Ja, de aardappelcrisis. Er was een aardappelziekte en daardoor mislukte veel oogsten. Enorme armoede, maar dat heeft ook, denk wel rond de 20.000 doden toen gekost. 20.000 doden? Dus dat is heel veel. En het ding met hongersnoden is dat we geneigd zijn die snel te vergeten. Dus ook Europese hongersnoden, terwijl er behoorlijk wat geweest zijn in de geschiedenis. Hoe komt dat dan, dat we geneigd zijn om die snel te vergeten? Is daar een verklaring voor? Ja, dat komt denk ik omdat er niet echt een herinneringscultuur omheen is gebouwd. Dat is geen monument voor de hongerswinter bijvoorbeeld. Dat zijn er maar 15 gedenkplekken in Nederland, van heel verschillende aard en soort. Maar er is niet een nationaal monument voor de hongerwinter. Nee. En er is één land in Europa waar dat wel gebeurt, dat is Ierland. Want daar is precies die aardappelcrisis van 1844, de Great Irish Famine, uitgegroeid tot de nationale ramp. Maar wij hebben al een andere grote nationale ramp, en dat is natuurlijk de watersnoodramp van 1953. En hoeveel monumenten hebben we daarvoor? Ja, precies. En ik denk ook dat de aandacht daarvoor heeft ook de aandacht voor andere rampen verdrongen, zou je kunnen zeggen. Want dit is onze nationale ramp, de strijd tegen het water. Dus dat vormt ook de Nederlandse identiteit. En dat verklaart denk ik ook waarom andere rampen minder in beeld zijn gebleven. En is dat ook precies de reden waarom je dit boek hebt geschreven? Want je hebt je helemaal geconcentreerd op wij en het water. Dus de watersnoodrampen. Ja, zeker. Ook vanuit die vraag van waarom is dat zo vormend geweest voor de Nederlandse identiteit? Mm-hmm. Wat maakt dat wij ons zo met water associëren? Is dat niet heel simpel gezegd omdat we voor 3/4 onder de zeespiegel liggen? Nou, dat is het simpele en het juiste antwoord, denk ik. Okay. En daar zijn eigenlijk 2 houdingen ten opzichte van die strijd met het water. De ene is er een van trots. Dat is een reeks van eigenlijk overwinningen op dat water. En dan kun je verwijzen naar de drooglegging van de Beemster 1612. Drooglegging Haarlemmermeer. De Deltawerken natuurlijk, die wel als 8e wereldwonder worden genoemd. Maar er is ook een andere. Bijna lekker om het ook zo allemaal te zeggen. Ja, dat is prettig. Ik zie de trots bijna in je ogen. Ja, maar die trots is Deense ook bloed. Absoluut. En die trots is ook wel terecht, denk ik, omdat de ingenieurs hier heel groot technisch vernuft laten zien. Mm-hmm. Dan denk ik ook aan het project Ruimte voor de Rivier bij Nijmegen. Ja, die constructies die daar gebouwd worden, die zijn indrukwekkend. En die trekken ook veel toeristen. Nee, dus er is die lijn van trots. Maar we hebben natuurlijk ook een lijn van kwetsbaarheid. Want even zo vaak is het land getroffen door wat je zou kunnen noemen nederlagen. Mm-hmm. Dat er grote stukken water land onder water zijn gelopen. Dus er zijn eigenlijk 2 manieren om dat verhaal van Nederland te vertellen. Een reeks van overwinningen op het water, trots. En een reeks van nederlagen. En dan heb je het veel meer over de kwetsbaarheid. Ja. En dat maakt het zo interessant, zeker voor de Neerlandica en filosoof die je bent, toch? Ja, omdat het beide, als het ware, voedingsbodem zijn voor saamhorigheid. Ja. Het trots creëert wijgevoel, maar kwetsbaarheid creëert solidariteit. Ja. Dus die 2 lijnen heb ik als het ware willen laten zien, om te laten zien hoe ook een soort nationaal wijgevoel tot stand komt. De tegel ligt daar met de vraag of je daar wat mee kan doen op het einde van de uitzending. En ik meld ondertussen even dat we elk moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op nporadio1.nl. Lotte Jensen is dus hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vandaar jouw band met Nijmegen, die je net al benoemde. Hoe mooi de constructies daar zijn. Je doet dus onderzoek naar rampen, culturele verbeelding en identiteitsvorming. En dit weekend is het dat de maand van de geschiedenis van start gaat. En het thema is wat een ramp. Dus jij stond vooraan in de rij, neem ik aan. Hoe ging dat? Nou, het was eigenlijk bizar toen het werd afgekondigd. Ik meen in februari was net de oorlog met Oekraïne uitgebroken. Ja. Dus dat was eigenlijk een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden. Want over rampen gesproken. Over rampen gesproken. En tegelijkertijd is het ook, maakt het ook weer niet uit in welk jaar je dit thema zou doen. Want er zijn altijd en overal wel rampen aanwezig en te bespreken. En is het nu altijd, want je zei toen ik je net vroeg welke ramp jou op dit moment het meest bezighoudt. Het lijkt alsof er wel heel veel rampen tegelijkertijd gaande zijn op dit moment. Of denkt ieder mens dat altijd in het leven? Of is het ja, echt het hangt er een beetje vanaf wat je echt als crisis bestempelt, denk ik. En we zijn nu geneigd alles als crisis te bestempelen. Maar als je vraagt wat... Ja, ik zei net, de coronapandemie heeft mij natuurlijk zeer bezig gehouden. Maar tegelijkertijd is de stijging van de zeespiegel iets wat je vanuit dat waterverhaal van Nederland, het waterperspectief, iets waar we ons allemaal heel erg mee bezig zouden moeten houden. Ja, waar we ons ook mee bezig houden, is met het vrouwenvoetbal. En jij zei daarnet, ik maak graag plaats voor het vrouwenvoetbal. Daarover later meer, Lotte Jensen. Ragna Niemeyer, de Champions League, Ajax-Arsenal. Ja. De laatste kwalificatieronde voordat Ajax misschien wel de groepsfase ingaat van die vrouwen Champions League. Dat zou voor het eerst zijn. Het is 0-0 op de toekomst. Druk uitverkocht trainingscomplex van Ajax. Waar de vrouwen dan wel normaal gesproken en dus ook nu hun wedstrijden spelen. 16 minuten ruim op de klok. En het heeft wel iets weg van de wedstrijd van een week geleden. Voorzet Ajax trouwens nu weggekopt achterin bij de ploeg uit Londen. Want ook in die eerste helft speelde Arsenal in een tempo dat Ajax wel kan bijbenen. Er zijn wel één of twee kleine momentjes geweest van de Amsterdamse vrouwen. Dat je dacht, nou, nu zou er iets kunnen gaan komen. Maar er kwam eigenlijk twee keer niks met een schot van Nadine Noordam. En een goede passeeractie van Ashley Weerde aan de linkerkant. Speelde de bal niet lekker af. Maar Arsenal heeft daar nog ja, eigenlijk weinig tegenover gesteld. En dus is het spannend in Amsterdam. De vorige keer 2-2. De ploeg die hier vanavond wint, eventueel naar verlenging of strafschoppen, gaat dus die Champions League in. Arsenal brengt de bal voor, maar Ajax komt ermee weg. Het blijft gelijk, zonder doelpunten. Goed, we horen je later, zodra er een doelpunt valt. Uiteraard, Ragna Niemeyer. Jij zei net, ik maak graag plaats voor het vrouwenvoetbal. Van je tweelingzus Tine Jensen, ook filosoof, begrepen we dat er eigenlijk een topsporter aan jou verloren is gegaan. Als jouw ouders meer interesse hadden getoond in de voetballerij, dan was het niet wetenschap geworden, maar topsport voor Lotte Ja, Jensen. En als de samenleving er wat anders had uitgezien. Want okay. Ik wilde heel graag op mijn 8e op voetbal. En eigenlijk was het toen gewoon not done dat je dat deed als meisje. Serieus? Want jij bent 50 nu. Ja, ja, en het was eigenlijk echt niet gebruikelijk. En ik geloof dat ik het thuis wel genoemd heb. En mijn vader keek me aan alsof het laatste uur geslagen was. Voetbal, wat moet je daar nou toch mee? Maar ik voetbalde altijd op straat. Ik was er altijd mee bezig. En met de jongens of deden er ook altijd meer met meisjes de jongens. Aan mee? Nee, altijd met de jongens. Ja? En tomboy was je. Ik had heel graag profvoetballer willen worden. Maar er was geen enkele mogelijkheid om dat te worden. En het is Barbara Barend wel gelukt. Hè, mede dankzij ja, precies, de inspanning van haar ouders. Zo oud als jij, toch? Ja, zeker. En ik moet zeggen dat de Leeuwinnen zo zijn doorgebroken in 2017. Dankzij het EK. En dat we hier nu live op Radio 1... Ja. De tussenstand krijgen. Het gesprek met Lotte Jensen onderbreken voor. Voor voetbal, dat juich ik alleen maar toe. Want dat is natuurlijk een enorme verandering ten opzichte van hoe het 20, 30 jaar geleden was. Laat staan toen ik een klein meisje was. En eigenlijk ook. Maar goed, ik ben wel prof geworden. Alleen op een ander veld, zullen we maar zeggen. Op een heel ander veld. En je hebt bovendien twee zonen die heel lekker voetballen. En jij begeleidt ze. Nou, ze zitten niet op voetbal, maar ik neem ze wel eens mee naar de Leeuwinnen. Oké, okay, neemt ze mee. En dan mee. Gaan ze braaf mee en dan juichen ze ook het Nederlandse vrouwenelftal hard toe. We gaan naar je boek, Wij en het Water. Het ziet er echt waanzinnig mooi uit, want het is rijk geïllustreerd. Je begint het verhaal heel persoonlijk met een foto van je opa, waarnaar je op zoek was, samen met je vader. Ja. Wat was dat voor foto? Nou, mijn vader die had mij verteld toen ik mijn oratie had gehouden over de strijd tegen het water. Je wist toch wel dat jouw opa heeft geholpen bij de watersnoodramp van 1953. En ik wist het niet. En hij zei, ja, daar is ook een foto van zijn troepen die naar Nederland worden gestuurd om hier te helpen. En je hebt dus een Deense opa. Ik heb, ja, wij zijn Deens, dus ik heb ook een Deense vader, Deense moeder en een Deense opa inderdaad. Maar die foto konden we niet vinden, want alles was bij een brand in vlammen opgegaan. Dus zijn we alle archieven af gaan speuren naar die foto. Die zou bewijzen dat mijn opa inderdaad betrokken was bij de hulp van de watersnoodramp. Vanuit Denemarken naar Zeeland gegaan. En het lukte niet. Maar ineens, februari 2021, dieptepunt van de coronacrisis, zat ik weer eens gewoon lukraak in de Deense archieven zijn naam in te typen. Kai Eilsko Jensen. En daar was plotseling uit het niets die foto van de troepen. En er stond ook een tekstje onder. De Deense troepen nemen afscheid op een Malieveld in Den Haag. En ze worden bedankt voor hun inspanningen bij de watersnoodramp. Nou ja. En daaronder stond nog een tekstje. En de kolonnechef Kai Eilsko Jensen ontving zijn manschappen weer hartelijk. En ontsloeg ze van hun plicht. Zoiets. Mooie statige tekst. Oh, prachtig. Ja, dus dat was echt zo'n soort historische sensatie. Ik zal het moment ook nooit vergeten. Ik geloof dat ik het uitgegild heb in huis. Ik heb hem, de foto. Ja. En je vader die heeft er niet meer mee mogen maken. Nee, dat is heel jammer, want die was helaas al overleden. Die speurtocht hadden ondernomen. Precies, en ik weet zeker dat hij dat geweldig zou hebben gevonden. En ik vond het ook mooi, omdat je gaat steeds mooiere verbeelding maken van die foto. Hè. Je maakt er helemaal je eigen mythe van. Ja, en op taas denk je, misschien bestaat hij wel helemaal niet. Ja. Maar hij bestond wel. En er waren dus al banden vanuit Denemarken met Nederland. Ja, en dat vond ik ook mooi, dat het aan de ene kant mijn persoonlijke geschiedenis verbindt met Nederland en die strijd tegen het water. En aan de andere kant is het onderdeel van internationale hulpverlening, die in 1953 hele grote vormen aannam. Ja. Dus ik heb ook een hoofdstuk gewijd aan die internationale hulpverlening. Onder andere 1953. En daar maakt Denemarken deel van uit, dat verhaal. Want wat heb je eigenlijk gedaan in dit boek? Je doet allerlei verschillende bespiegelingen als het gaat om de watersnoodrampen. Dus je laat zien dat er bijvoorbeeld watersnoodliteratuur is. Krijgt een heel hoofdstuk. Prachtige verhaal. En opeens wist ik weer, oh ja, Westerschelde, Windkracht 10, Jan Terlouw. Herinneren we ons allemaal nog. Maar ook een hoofdstuk watersnoodliederen, de internationale hulptroepen. Hoe ben je te werk gegaan? Waar moest het in essentie over gaan, wat jou betreft? Nou, in essentie moest het gaan over die vraag, waar komt dat wijgevoel, dat Nederlanderschap in relatie tot het water vandaan? En heb ik vier pijlers onderzocht. En dat is dat steeds weer terugkerende beeldrepertoire dat in film, literatuur en andere media zit. Het zit hem in rolmodellen, dus bezoekjes van koningshuizen als er een watersnoodramp is. Herkenbare iconische foto's. Juliana die de slachtoffers in Zeeland bezoekt bijvoorbeeld. Maar er is ook zoiets als liefdadigheid, waarin een heel sterk wij-gevoel wordt gecreëerd. En de vierde pijler is de herinneringscultuur. Dus alle monumenten, gedenkboeken, prenten die ook over watersnood gaan. Ja, en die elementen ga je helemaal af eigenlijk. Ja. Die bestudeer je en beschrijf je. Dat klopt. En het is eigenlijk ook vooral echt een cultureel perspectief. Hè? Dus dat die beelden, die vormen ook als het ware gaan in ons zitten. En daarom voelen wij ons als Nederlanders zo verbonden met die watersnoodrampen. En wat ik heel mooi vind, is het beeld dat je oproept van waar een watersnoodramp is, is een wiegje. En dat begint dan eigenlijk bij Mozes in het biezenmandje, een van mijn lievelingsverhalen. Tot en met, hoe heette de film ook alweer? De Ramp, gebaseerd op de roman van Rick Launsbach. Ja, De Storm heet de storm, film, geloof ik, 2009. Ja. Waar ook sprake is van een, wat was het? Een koffer waar een baby in zit, geloof ik. Hè? Nee, dus als je erop gaat letten, dan waar een watersnood is, waar een overstroming is, is een kindje in een wieg dat gered wordt. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een soort terugkerend motief. Dus of het echt gebeurd is of niet, doet er eigenlijk niet toe. Maar het is een mythe die al heel lang meegaat, sinds de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Toen al? Toen al komen we op een schilderij een afbeelding tegen van een kindje in een wieg met een kat. En die kat houdt dat wiegje in balans en daardoor wordt het kindje gered. Staat ook in het boek afgebeeld. Ja, he? En zij wordt dan de moeder van een roemrijk geslacht in Dordrecht. Zo wil het verhaal. Dus het is een mythe van eigenlijk biedt hoop en troost. Dat een babytje een overstroming overleeft. Maar het is ook echt voorgekomen. Hè? Ik heb ook in krantenverslagen gevonden dat een sergeant in Kampen in 1825 twee babytjes in biezenmandjes uit het water vist. Dus het heeft ook een pendant in de werkelijkheid. Maar het is vooral een heel iconisch motief geworden. Dus op schilderijen over watersnoden, films. Als het gaat over kinderboeken over de watersnoodramp van 1953. Nou, Westerschelde Windkracht 10 zit daar Schelde ook Windkracht 10 van Jan Terlouw niet. Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Nee, maar dat is ook, daar zitten ook wel herkenbare elementen in van een jong paar dat gaat trouwen, waarvan zij zwanger is. Dus het is altijd wel een gezin dat in nood raakt. En dat dan de ramp toch nog, weten ze elkaar op miraculeuze wijze daarna te vinden. Ja, heerlijk. Ja. Toch, het heeft iets. Zeker met dit weer, zijn het ook allemaal van die lekkere verhalen. Ja, en want dat is dus het inderdaad het typische ervan. Er zitten ook wel dramatische verhalen bij, maar er zit altijd een motief van veerkracht in. Ja. He, ze laat ook altijd zien, Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Dus dat is wel het motief, dat willen we ook graag als lezers meekrijgen. Een hoopvol perspectief. Maar het is dus helemaal in ons gaan zitten, deze verhalen. Ja, en zozeer zelfs dat we soms werkelijkheid en fictie niet meer van elkaar kunnen scheiden. Dus denk aan Hansje Brinker. Ja, met zijn vinger, vinger in de dijk. Spaarndam staat het beeld. Precies, en doordat dat beeld in Spaarndam staat, zijn toeristen heel snel geneigd om te denken, oh, die heeft echt bestaan. Hè? Dus daar is echt iemand met een vinger in de dijk geweest. Terwijl dat ook allemaal uit brein van een schrijfster komt in dit geval. Een Amerikaanse schrijfster trouwens. Dus dat is inderdaad, grappig. Ja. Hoe zat dat ook alweer? Ja, dat ja, is heel dit was een 19e-eeuwse schrijfster. Mary Mapes Dodges, Hansje Brinker or the Silver Skates. En één hoofdstuk daaruit is eigenlijk voedingsbodem geweest voor deze mythe. En nu zijn er gewoon Nederlandse kinderboeken die heten Hansje Brinker of een oer-Hollands verhaal. Dus zo waanzinnig hoe dat dan werkt. Creëren wij ook zelf fictie eigenlijk. En we gaan erin geloven. Ja. Ja. Dan, dus we hebben de mythes en de sages die ons troost bieden ook en hoop. En dan hebben we de koning die de ramp bezoekt. Of de koningin, je noemde haar net al Juliana. Maar het begon geloof ik allemaal met Willem III. Of wie we kunnen zelfs nog eerder terug, Lodewijk Napoleon. Oh ja, Lodewijk Fransman. Napoleon. Ja, die ging in 1808 en 1809 op bezoek bij de slachtoffers in Zeeland en in de Betuwe. En heeft ook als rampenkoning het goede voorbeeld gegeven. En daar heeft mijn promovendus Fons Meijer trouwens ook een mooi proefschrift aan gewijd. Verbonden door rampspoed heet dat. En hij heeft als het ware voorbeeld gegeven voor de volgende koningen. Dus daarna werd het als het ware hoorde het bij het koninklijk rampenrepertoire, om het zo maar te noemen, om op bezoek te gaan als er een watersnood was. Ah, wat interessant, want hij was gewoon de eerste die besloot dat te doen. Ja. En daarna kreeg hij navolging, omdat hij goede PR daarmee kreeg of zo. Absoluut. En het grappige is, jij noemde net koning Willem III. Ja. Nou, die is echt op een voetstuk geplaatst, want die heeft 1855, 1861 zijn beste bench voorgezet. Maar hij had eigenlijk een hele slechte reputatie. Ja, ik wou net zeggen, want dat beschrijft je heel smakelijk. Ja, en hij had politiek niet zo'n hele sterke reputatie. Maar die watersnoden hebben hem gered. Want hij heeft zich wel gemanifesteerd als het slecht ging met de bevolking. En daar is hij waanzinnig voor bedankt door de bevolking. Met een bijbel zelfs, een watersnoodbijbel. Met leer omgeven, een heel kostbaar ding. Een geschenk van de bevolking. Oh. Ja, het was twee jaar geleden nog in Dordrecht te zien op een tentoonstelling. Oh, ja? Ja. Terwijl die toch ladder zat ook een keer aankwam. Maar dat schrijven zijn tegenstanders. Hè? Die, dat kunnen we niet helemaal. Die noemden hem koning Gorilla. En die beschrijven hoe hij eigenlijk als een dronkenlap rondwaarde om watersnoodslachtoffers te helpen. Dus ja, er is ook altijd een stroming van kritiek op de vorsten geweest. Ja, ja. Trouwens, die kritiek die kun je ook bijna afvinken, beschrijf je. Want nadat Willem-Alexander en Maxima in Valkenburg waren geweest, was er daarna ook kritiek. Ja. Eerst die prachtige foto's. Precies, en dan zijn er altijd wel briefschrijvers die opmerken, ja, maar daarna gingen ze onmiddellijk op vakantie naar Griekenland. Ja. En dat is toch een andere kant. Dus je ziet altijd die twee, het is altijd aanleiding voor, het geeft steun aan de bevolking, zonder meer. Mm-hmm. Maar er is ook altijd een aanleiding, critici grijpen het altijd aan om toch ook even te zeggen, maar het is huichelachtig en niet gemeend en ze proberen alleen maar zichzelf ermee te profileren. Zo interessant om te zien hoe alles gewoon altijd weer terugkomt. We praten zo verder, Lotte Jensen. Het is 19:30. Het nieuws wordt gelezen door Freddy van Tijn. NPO Radio 1. Eneco en Green Choice zijn niet van plan om af te zien van hun tariefverhoging per 1 oktober. De bedrijven riskeren een boete als ze zich niet houden aan de voorgeschreven termijn van aankondiging van 30 dagen. De orkaan Ian, die onderweg is naar de staat Florida, is opgeschaald naar categorie 4. En hij is al bijna categorie 5. Er zijn windsnelheden tot ruim 250 km per uur mogelijk. Ian komt vanavond aan land. In de afgelopen 30 jaar zijn maar 2 andere stormen in categorie 5 aan land gekomen in de VS. De algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek in Almere, Van der Lucht, legt zijn functie neer. Waarom is niet bekend. Het zou losstaan van het ontslag van een medewerker 2 dagen geleden, omdat die een patiënte had gedwongen tot seksuele handelingen. De Europese Commissie wil dat de fabrikant van een zelfrijdende auto aansprakelijk kan worden gesteld als die schade veroorzaakt. En ook niet-materiële schade moet onder die regeling gaan vallen. Nu is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor schade. Kunststof. Lotte Jensen is onze gast en we hebben het over het boek dat is verschenen, Wij en het Water. Een Nederlandse geschiedenis, prachtig gelardeerd met liederen, gedichten, schilderijen. Dat klinkt dan allemaal alsof het versieringen zijn, maar het maakt heel veel duidelijk, hè, al die culturele uitingen. Ja, ik zou zelfs zeggen dat cultuur echt aan de grondslag ligt van hoe wij tegen onszelf aankijken. Oh, het zijn de verhalen die we over onszelf vertellen, die we onthouden. Mm-hmm. Dus dat het de strijd tegen water als het ware in ons DNA zit. Dat is eigenlijk een gevleugelde uitspraak. Maar heel veel van die beelden zijn iconisch en die kent iedereen. Dus de media, fotografie, visuele media hebben heel veel invloed ook op hoe wij naar de wereld kijken, maar ook welk zelfbeeld we daarvan maken. Ja. Trouwens, we luisterden net naar het nieuws en hoorden over de orkaan Ian. Florida, categorie 4 nu naar 5. Als jij dat hoort, dan gaat er van alles door jouw brein, denk ik. Anders dan door het mijn. Ja, nou, het is inderdaad wel zorgwekkend hoeveel we dit nieuws nu de laatste tijd mm-hmm. hebben. Sinds de zomer de bosbranden, weersextremen. Vorig jaar de overstroming in Valkenburg. Het maakt het wel meteen alles scherp. Ja. Maar jij hebt daar natuurlijk ook al die beelden bij van de liederen bijvoorbeeld. Dat vond ik ook zo'n mooi hoofdstuk. Dat je laat zien hoe daar al heel snel herinneringscultuur noem je het. Hè? Dat het bij ons blijft. Of hoe ontstaan ze eigenlijk? Ja, die liederen hebben eigenlijk verschillende functies gehad in de loop der eeuwen. He, ze hebben het nieuws verteld van dit en dit is er gebeurd. Dus ze zijn soms heel feitelijk. Zoveel, in een tijd dat mensen ook nog niet konden lezen. Precies, dus zoveel doden zijn er gevallen. Die in die dorpen zijn ondergelopen. Maar ze hadden ook de functie om geld op te halen voor de slachtoffers. Dus dan kom je in de categorie liefdadigheid uit. Dus echt oproepen om geef aan de slachtoffers. Je kunt je dubbeltje in de collectebus daar en daar gooien. Dus ze hadden ook echt een functie om mensen samen te binden, samen te rouwen, maar ook in actie te komen. Geef aan je naasten en help ze in deze tijden van rampspoed. Je hebt meegewerkt aan een cd met, wat is het, treurmuziek? Treur Nederland heet. Treur Nederland. En daar kunnen we even een klein stukje van laten horen. Rampenliederen door de eeuwen heen. Welke vreselijke ramp treffen u, o Nederland. Damstelstad, als in uw opkomst zit men door een schrikbrand. Herinner je waar deze? Ja, dit is het eerste nummer van de cd. Het is ingespeeld door Camerata Trajectina, een Utrechts muziekgezelschap. Ja. En dit gaat over een brand in Amsterdam in 1421 en de Sint-Elisabethsvloed van 1421. Allebei? Dus 2 rampen in 1 lied. En die cd die geeft eigenlijk een soort muzikale reis door Nederland, door de eeuwen heen. Een soort rampencollectie is het eigenlijk. Waanzin. En wat is dan die 1421? Wat was de functie van zo'n lied? Was het toen al liefdadigheid? Of? Nou, dit lied is eigenlijk veel later geschreven, in de 18e eeuw. Ja. In een kinderboekje komt het voor, Vaderlandse Gezangen. En daarvan is echt de functie herinneren. Dus terugkijken naar die rampen en zorgen dat ze in ons collectieve geheugen blijven. Dus de liederen hebben ook die functie dat je het ook na eeuwenlang nog weet. Oh, toen en toen is er iets heel ergs gebeurd. En toen vroegen we je ook naar een recent ramplied. En toen kwam je met het volgende. Denk aan jou, mijn allerliefste. Al ben ik nog zo ver van onze grond. Ik ben hier voor jou, mijn liefste. Voor jou en papa en voor ons. Ginds ligt een land wat onbekend is voor mij. Ver weg van een oorlog waar niemand wil zijn. Hier is het wachten op een wonder van nacht. Dat je snel hoort van mij. Ik ga het redden, ma. Zeg het maar niet tegen pa. Dat ze hier zinken, dat ze hier zinken. Voor Lampedusa, voor Lampedusa. Ja, we horen Lampedusa, Dickie Dek, Suzanne en Freek. Ja, ik vond dat ze hebben het ook bij Beste Zangers voor het eerst laten horen. Ik vond het toen heel indrukwekkend. Dat was eigenlijk echt een soort heel actueel lied over de vluchtelingencrisis. De mensen die verdrinken. En dat kwam toen bij mij echt binnen. En toen dacht ik, dit is ook de functie van een lied. Dat is emotie opwekken bij de toehoorder. Empathie voor wat er gebeurt. En dat het iets met je doet. He, dus als je luistert, zo'n lied als dit komt echt binnen bij de luisteraar. En dat is de functie van muziek. En dat het dus van alle tijden is. En het is van alle tijden. Dus rampliederen, ja, die heb je echt van de middeleeuwen tot en met nu. En ze hebben die functie ook om mensen te raken. Ja, want de informatieoverdracht hebben we wel. Ja. Maar het gaat om die emotie. Toch, ja, precies. Ja. Wat gebeurt er met mensen? Mensen verdrinken, ze komen om. En dat zit ook in die oude watersnoodliederen trouwens. Want er zijn ook altijd gezinnen die uit elkaar gerukt worden. Dramatische taferelen van een oude opa die in de golven omkomt. En ik zag wel een parallel met het lied wat hier zojuist te beluisteren was. Ja, ja. Nou, zoals gezegd, je noemde daarnet al de coronacrisis. Een andere ramp die over ons kwam. Wat is er fundamenteel verschil tussen een watersnoodramp en de coronacrisis? Ik zou zeggen, een fundamenteel verschil is dat je voor de coronacrisis, een ziekte, niet meteen een duidelijke oplossing had. En bij een watercrisis weet je wat er moet gebeuren. Ofwel je moet ergens anders gaan wonen, of je moet de dijken ophogen. Maar er zijn vrij praktische oplossingen voor. En zo'n coronacrisis, we hadden niet onmiddellijk een oplossing. Er was niet een medicijn. Het vergt een hele grote aanpassing van ieders gedrag. En bij een watersnoodramp ga je allemaal samen richting een oplossing. En je weet dat er wederopbouw moet komen. Er is trouwens ook wel een overeenkomst. Er ontstaan ook altijd conflicten na een ramp. Ja. Dus de belangenstrijd, wie betaalt de rekening... Wie nou, is de zondebok? Het over, ja. Ja. Ja. En dan is daar natuurlijk de toespraak van... je hebt aan de ene kant het bezoek van de koning... of de hoogwaardigheidsbekleders en je hebt de toespraak. De toespraak van Mark Rutte. We kunnen even een klein stukje laten horen op 16 maart 2020. Dus nu 2,5 jaar geleden. Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden... over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd... om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen. En een tijd om ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen... die onder hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn... anderen te helpen en het virus onder controle te houden. Ik wil eindigen met deze oproep. Bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel. Ja, wat hoor je hier, Lotte Jens? Ik ben zo benieuwd. Nou, dit was helemaal het begin van de crisis, mm-hmm. Dus dat moeten we echt terugroepen. En ik denk dat iedereen toen heel vatbaar was voor deze boodschap. Ja. En het vertrouwen in de regering was toen heel groot. We moesten wel. Mm-hmm. En waren heel erg bereid om daarnaar te luisteren. Naar, ik denk dat veel mensen ontroerd waren ook. Ja, en dan dat is het mooie. Dat dan ongeacht wie dan die premier is, hè, maar wel die bindende rol mm-hmm. kan vervullen. Mits goed verwoord. En dat gebeurde hier wel. Dus ja. Dat is natuurlijk bij uitstek een moment waarop inderdaad die 17 miljoen mensen hun onderlinge verschillen even vergeten. En het samen moeten doen. Ja. Het is bijna moeilijk om het in retrospectief te beluisteren. Hè? Omdat er zoveel is veranderd. Ook in onze houding ten opzichte van dat wat gezegd wordt hier nog. Ja, dat klopt. En, dus dat is precies eigenlijk ook wat een historicus moet doen. Ja. En wat ik ook steeds bij dit boek moest doen... Mm-hmm. was natuurlijk heel goed reconstrueren hoe het in de tijd zelf past. Ja. En hoe de mensen in de tijd zelf gereageerd hebben op de crisis. En dan begrijp je ook beter waarom na een watersnoodramp als 1953... zo onvoorstelbaar veel geld wordt opgehaald. In het binnenland en in het buitenland. Waarom? Omdat die solidariteit zo groot was. Dus je leest daar echt... Ja, mag ik één klein citaatje doen? Je krijgt zulke hartverwarmende teksten. Bijvoorbeeld als die Denen hebben geholpen, dan zegt... Jouw opa dus? Ja, dan zegt die Nederlander, die zegt... We weten dat de Denen een goed volk zijn, maar nu hebben we er de bewijzen van. De ramp is geen ogenblik uit onze gedachten. Uw hulp zullen we nooit vergeten. Okay. Er zijn echt broeders in tijden van rampspoed, de Denen en de Nederlanders. En als je de kranten van die tijd doorleest, dan zijn het hele statige, gezwollen teksten. Maar je moet het in die tijd plaatsen. Ja. En dan zijn dat best mooie teksten. Nou, net als zojuist die toespraak van Rutte. Van Rutte. Ja. We gaan nog even naar voetbal. Naar Ragnar Niemeyer. Hoe gaat het daar bij Ajax-Arsenal? Is er gescoord? Nee, nog niet. Ajax doet wel een poging om een doelpunt te maken. Een minuutje of drie ruim voor de rust. 0-0 staat het in Amsterdam-Duivendrecht bij Ajax tegen Arsenal. Het was een poging van international Sherida Spitsen, de aanvoerder ook van Ajax. De enige op het veld ook met een gele kaart achter de naam. Moest een foutje herstellen toen ze een minuut of tien geleden op het middenveld onder de bal doorging. Ja, ze is niet de grootste. Gooide toen de lichaam erin om een aanval van Arsenal te voorkomen. De ploeg die toch wel de meeste dreigingen in zich heeft, hoor. Want er zijn echt wel momenten geweest. Ook een keer een schot gezien naast van Vivianne Minema. De Oranje Leeuwin, de topscorer aller tijden van de Nederlandse vrouwen in Engelse dienst. En Ajax heeft daar het afgelopen half uur weinig tegenover kunnen stellen. Blijft op de been. Af en toe moet Lise Kop dus in actie komen. Dat is de keeper van Ajax. Maar een 0-0 ruststand, dat zou wat zijn. Nog een minuutje of twee spelen. Ja, dan ben je drie kwartier verwijderd van een stunt. En dan ben ik benieuwd of Ajax een beetje zal blijven leunen. Misschien wat meer naar voren zal gaan spelen. Dat zal dan in de tweede helft van de wedstrijd wel gaan blijken. Voorlopig is het 0-0. Een sterker Arsenal tegen Ajax dat vooral tegenhoudt. En we spelen zoals gezegd nog een paar minuutjes in de eerste helft. Geen doelpunten nog. Goed, dankjewel Ragnar. Heb jij er een beetje vertrouwen in Ajax? Als ze een 0-0 houden, dan zou dat een stunt. Ja, precies. Een stunt zijn. Ja, verrassend. Even over de Deense hulptroepen, waaronder dus jouw opa. Er zat trouwens nog een heel mooi verhaal in dat hoofdstuk. Een Deense vrouw, herinner ik me, die dekens had aangeleverd. Ja, dus het zijn heel persoonlijke verhalen. Maar er was een Deense vrouw die in een concentratiekamp had gezeten. Daar had zij kleding, verwarmde dekens gekregen van een Nederlander. En toen de watersnoodramp van 1953 uitbrak, wilde ze heel graag iets terugdoen. En heeft zij dekens naar Nederland gestuurd. Ja. En het zit dus vol met dit soort ontroerende verhalen, mm-hmm. de kranten van destijds. En dat maakt dat je heel goed inziet hoe groot die behoefte was om elkaar ook te helpen in die tijd. Maar nu moet je me toch uitleggen. Want zoals gezegd, je bent dus een kind samen met je tweelingzus Stine van Deense ouders. Jullie zijn op jonge leeftijd hier naartoe gekomen. Dat je zo gegrepen bent door die Nederlandse identiteit. De Nederlandse cultuurgeschiedenis. Ja, nou, ik ben natuurlijk Nederlands gaan studeren op mijn 19e. En dat was geloof ik omdat ik echt heel erg hield van die Nederlandse literatuur. Overigens brachten wij ook... Geloof je, weet je niet helemaal zeker. Nee, ik probeer nu even... Nee, dat weet ik heel zeker. En van taal. Ja. Maar we brachten onze jeugd ook zeilend door op het IJsselmeer. Dus we waren ook wel heel erg met water verbonden. En ik moet zeggen, er waren ook wel soort altijd lyrische reacties op dat schaatsen in Nederland. En we hemelden Nederland ook altijd wel op als een soort paradijs van water en schaatsen en zeilen. Tegenover dus... jullie Deense familie of wat? Nee, als een vorm van wat fijn dat we hier kunnen wonen. Ja, ja. En wat is het toch een mooi land en wat zijn de mensen aardig. Een beetje met dat beeld ben ik gewoon grootgebracht. Dus ja. Het is ook een vorm van dat ik daadwerkelijk veel hou van de Nederlandse taal en het landschap. Over nationale trots gesproken, begrepen we van Stine. Denen zijn er veel beter in om trots te zijn op hun land. En dat geldt ook voor Lotte. Klopt dat? Ja, dat is wel waar. Nee, Denen die hebben overal vlaggen mee en die koesteren hun identiteit. En Nederlanders die klagen wat af. Dat is bijna een nationale volkssport geworden om vooral niet te veel, niet te trots te zijn op wat er mooi is aan Nederland, het landschap. Nee, Nederlanders klagen veel. Terwijl het in mijn optiek toch echt wel ook een heel mooi land is. Met een rijke geschiedenis en schitterende taal, mooie literatuur. En jij laat ook graag een Deens vlaggetje zien, hè, op Twitter. Dat wel. Nee, dat klopt. Nee, dat geef ik meteen toe. Ja. Maar dat kan ook als Deen gemakkelijk. En als Nederlander doe je dat net iets minder snel, lijkt het wel. Maar is het nu ook zo dat jij, als je juist omdat je ergens anders bent geboren, misschien beter onze cultuur kunt waarnemen? Of er een andere blik op hebt? Of... Nou, dat weet ik niet heel zeker. Want ik woon natuurlijk al zo lang in Nederland. Maar wat wel zo is, is dat je misschien meer gevoeligheid hebt voor verschillen tussen culturen en landen. En die zijn heel subtiel tussen Denemarken en Nederland. Ja. En je bent je taal bewuster. Want ik ben natuurlijk opgegroeid met het Deens als moedertaal. Mm-hmm. Dus je bent je wat dat betreft misschien wel iets bewuster over voor hoeveel mensen eigenlijk emigreren, migreren, reizen over de wereld. Iets misschien nationaliteitsgevoeliger. Want ik koester mijn Deense identiteit ook. Maar ook de Nederlandse. Je bent er dol op om Deense schrijvers te interviewen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee, dus ik voel me heel erg verbonden met Denemarken en de geschiedenis. En misschien wel des te sterker omdat ik in Nederland woon. Ja. Maar als ik in Denemarken ben, voel ik me ook weer een bepaalde manier ook weer heel erg Nederlands. Dus het is ook maar net waar je bent. Ja, precies. Maar het blijft toch fascinerend, zeker met dit boek in mijn hand, dat jij als Deense zo geïnteresseerd bent in die Nederlandse identiteit. Maar die watercultuur is hier wel heel uniek. En dat trekt mij niet alleen mij aan als Deen, maar er zijn natuurlijk heel veel buitenlanders die daardoor geïntrigeerd zijn. Ook zo'n beroemde Britse historicus Simon Schama heeft ook veel over die watercultuur geschreven. Niet voor niks komen mensen van heinde en verre om hier te leren over de omgang met het water. Dus dat water is ook wel echt... Heeft iets intrigerends, omdat het zo dood en doodeng is toch ook? En zo ver onder de zeespiegel wonen. Laagste plek is lager nog dan 6 meter. En als je aankomt in Nederland is het toch 1 groot waterland. Dus het heeft iets fascinerends. Ja. Nog iets anders fascinerends is natuurlijk het feit dat jij samen met je tweelingzus Stine, identieke tweeling, zo gegrepen zijn door die wetenschap. Lag dat heel erg voor de hand dat jullie samen dat pad op zouden gaan? Nee, maar we zijn wel heel erg aangemoedigd om goed te leren. En dan vooral iets te niet kiezen. Niet te veel voetballen op straat. Nee, precies. Met je neus dat in de keerzijde. Maar om dankbaar ervoor te zijn dat je mag leren en dat ook te ontwikkelen. Maar vooral, dat zal mijn zus zo kunnen bevestigen, iets te kiezen waar je passie naar uitgaat. Dus ze hebben ons geen strobeet in de weg gelegd toen we allebei zeiden we willen filosofie studeren. Hadden ze ook kunnen zeggen, denk je dat je banenkansen daar groot mee zijn? Zoiets? Nee, geenszins. Wat een ontzettend verstandige keuze. Dus doe wat je graag wil doen en word daar dan vervolgens ook goed in. Hè? Dus dan moet je daar ook wel energie in steken. Maar ze hebben ons heel erg aangemoedigd om te lezen en te leren. En op wat voor manier hebben jullie elkaar beïnvloed? Op wat voor manier heeft Stine jou beïnvloed in je wetenschappelijke carrière? Nou, we hebben wel toch vrij verschillende paden gekozen. Nogal. Ik meer ook historisch, zij meer modern. Ja. Ik denk dat we elkaar ook scherp houden. Dus we lezen elkaars stukken. En toen we wat jonger waren, was er ook wel een beetje competitiedrift. Hè? Dus, dat houdt heus niet op, hoor, nee, Lotte. Dat is een beetje... Nou ja, we zijn nu wel echt wel... dat is nu wel weg. Nee, dat ja? is nu houdt echt dat wel op weg. Een gegeven moment op? Dat houdt echt op een gegeven moment. Dan heb je een leeftijd gepasseerd waarbij je alleen maar heel blij voor elkaar bent als iets goed gaat. Nee, maar vroeger natuurlijk niet. Dan was het wel wie heeft er een plusje hoger voor schrijven en voor rekenen. En dan dat is aan tweelingen eigen, geloof ik. Oh ja, dan ging je echt opbieden tegen elkaar. Ja, wilden we allebei met schaken van elkaar winnen. En dat we, ja, daar konden we hoog in opgaan, die competitiedrift. Oh ja, was dat zo extreem. Want denk je dat je daardoor ook sterker wordt? Nou, in zekere zin wel. Want je hebt wel altijd iemand om je aan te spiegelen. Ja. En er is ook wel als je allebei maar lekker competitief bent, gaat dat natuurlijk ook een stuk. Maar er is ook wel een groot verschil tussen ons. Ik heb veel meer topsportmentaliteit gehad dan Stine. Dus Stine is toch wat meer, in een hele positieve zin, wat luier, zal ik maar zeggen. Hè? Dus wat ik al zei, ik had graag topsporter willen worden. En als dat had gekund, had ik daar ook veel voor op willen geven. En dat had Stine niet per se. Weet je wat Stine over jou zegt? Nou? Even kijken hoor, of ik het hier zo paraat heb. Wat erg nu. Ja, hier. We lijken op elkaar, maar we verschillen ook. Mijn zus heeft meer leidinggevende capaciteiten. Is zekerder van zichzelf. Twijfelt minder. En experimenteert misschien ook minder. Ik kan het helemaal beamen. Oh ja, dat klopt. Ik denk dat het klopt, ja. Dus ik kies altijd wel meer het zekere pad. En mijn zus is wel veel onderzoekender en veel meer reislustiger ook nog dan ik. En wat onzekerder misschien, maar daardoor gaat ze ook... dat is paradoxaal, daardoor zoekt ze juist ook verrassende nieuwe wegen op. En ik ga toch meer voor de zekerheid. Jullie hebben toch ook ooit samen een boek gemaakt? We hebben ooit samen een zussenboek gemaakt. Ja, inderdaad, over zussen in sport, wetenschap, film. De band tussen zussen, dat klopt. Het zussenboek. Ja, ja. Waarin dit ook allemaal beschreven wordt. Ja, waarin dit ook beschreven wordt. En waarbij ook tweelingen als een soort aparte categorie eruit gelicht worden. Ja. En het feit dat jij zekerder bent, waar zit hem dat dan in? Ben je de eerste geboren eigenlijk? Ja, precies. Ik geloof dat hoor je ook vaker. Een vast patroon is bij tweelingen dat een van de twee vaak de leidingen neemt. En ik ben dat altijd geweest van jongs af aan. En dat houdt op een gegeven moment op, hoor. Dat komt heus dat houdt op. Ja, dat houdt op. Dan komt er tegengas. Maar dat groeit. Groeit zo. En ik heb inderdaad twijfel minder vaak dan Stine. Dus ik hak gewoon knoop door. We doen dit. En dan, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Zal wel genetisch zijn. En het feit dat jullie iedere dag bellen, vertelde Stine. En een paar keer per dag appen. Dat is echt wel veel. Ja, vind je veel? Ja. Nou ja, vind ik heel bijzonder, ja. Oh ja, nee, bij ons is het appverkeer is een soort dagelijkse communicatie geworden. En het kan ook over helemaal niks gaan, hoor. Dus dat hoeft niet altijd inhoud te hebben. Het kan ook alleen maar goeiemorgen zijn of wel te rusten. Het is eigenlijk wel een prettige vervanging voor directe aanwezigheid geworden. Het is wel praktisch. Ook heel praktisch, ja. Maar die wetenschappelijke kennis die je uitdeelt, hè, of dat contact, is dat er ook? Of... Ja, nee, absoluut. Dus we helpen elkaar ook met stukken. En ik heb weer kennis op het terrein waarop mijn zus dat minder heeft. En we praten ook veel over het werk en dan doe je altijd weer goede ideeën op. Door dingen uit te wisselen die je in de krant hebt gelezen. Dingen die je bezighouden. Of soms om gewoon heel ingewikkelde onderwerpen, debatten uit de media, samen te bespreken. En hoe gaat dat dan? Ik geloof dat we echt vaak wat van elkaar leren. Dat we soms op uiterste standpunten zitten. En dan op de een manier zien we het inzicht van de ander. Of ik weet van dingen helemaal heel weinig die in de media spelen. Daar heeft mijn zus weer meer belangstelling voor. Dus dat is altijd wel leuk om daarover te hebben, ja. Je werkt trouwens ook heel veel samen met Beatrice de Graaf. Met wie je al vrij vroeg volgens mij in de coronapandemie een pamflet had geschreven. Waarom was het eigenlijk belangrijk dat jullie als historici dit pamflet schreven? Dat was inderdaad ook met Beatrice de Graaf. Ook nog Rina Knoeven, Katrien Santing. Mm-hmm. Om het bredere publiek erop attent te maken dat het niet de eerste keer was dat we zo'n grote pandemie hadden. En dat we lessen konden trekken uit de geschiedenis. En ik werk ook met Beatrice de Graaf nu in een wat groter consortium. Dat heet ADAPT. Oh ja. Het gaat over de vraag welke lessen kunnen we trekken uit crisissituaties. En een van de dingen die ik ook van Beatrice geleerd heb, is trouwens dat je historische kennis heel goed kunt benutten in actuele debatten. Dus we constateerden net al bij het gesprek over de watersnoden dat sommige dingen echt verrassend oude wortels hebben. En dat er ook lessen te trekken zijn uit de geschiedenis. En dat is ook wat we dat in die samenwerking met Beatrice wat we proberen te benadrukken. Dat je die geschiedenis daar ook echt wel op een historisch verantwoorde manier, maar dat geschiedenis je een spiegel kan voorhouden. Ja. Wat ga je op je tegel schrijven? Ja, ik ga een uitspraak uit het boek opschrijven. En die uitspraak luidt: we zijn eigenlijk allemaal wereldburgers. We zijn eigenlijk allemaal wereldburgers. Waar komt die vandaan? Het is een uitspraak uit de Overijssels Dagblad. 28 februari 1953. We hebben nog niet eerder het Overijssels Dagblad geciteerd. En ik ga hem toch erop zetten, omdat het echt illustratief is voor wat er gebeurde na die watersnoodramp van 1953. Iedereen in de wereld schoot te hulp, wilde de Nederlanders helpen. En die solidariteit en die hele eigenlijk ontroerende verhalen die daaraan verbonden zijn, ja, die kunnen ons echt wel een spiegel voorhouden. Dus we zijn eigenlijk allemaal wereldburgers, is die draad van solidariteit, kwetsbaarheid en de bereidwilligheid om een ander te helpen als die jouw hulp nodig heeft. Ja. Dus vandaar toch, het Overijssels onderschat de regionale kranten niet. Precies, zeker niet. Hele treffende uitspraken. Ja. En het is trouwens ook wel heel goed om dat te benoemen. Want de ellende is er dan inderdaad ook. Dus er komt altijd weer kritiek. Maar het feit dat we verbroederen tijdens rampen en elkaar helpen, dat is toch waar jij in elk geval de nadruk op wilt leggen. Ja, en in toch? Dit boek heb ik ook precies daar op die liefdadigheid, solidariteit, kwetsbaarheid de nadruk gelegd. Bewust, omdat we dat verhaal van trots en we kunnen dat water de baas, dat kennen we heel goed. Maar die andere kant, die andere zijde van de medaille, van wat gebeurt er eigenlijk met mensen als ze echt zo'n ramp meemaken, die is wat onderbelicht gebleven. Maar juist in deze tijd van onzekerheid, stijgende zeespiegel, hoe gaat de toekomst eruit zien, is dat een boodschap uit de geschiedenis waar we veel van kunnen leren. Het is een heel rijk boek geworden. Dankjewel, Lotte Jensen. Het heet dus Wij en het Water. Zo dadelijk op deze zender 5 dagen. Petra Possel zit in de bus en ze verblijft in de buurt van Utrecht. Het gaat over tijdelijke natuur aan de Haarrijnse Plas. Een mooie avond. Tot morgen. Dank u wel, mevrouw Jensen. Morgen in Kunststof 2 Belgische filmregisseurs. Adil El Arbi en Bilal Fellah. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach! En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk, tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik.